متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد فنفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فإن تعجب عجبا قولهم أئنا إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قرصنا وقد خلت من قبلهم المثلات إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم فإن ربك لشديد العقاب فيقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تغيض الأرحام وما تزداد فكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو من الليل وسارب صارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ينشر سحاب الثقال اللهم صل على فرمائیں تو ان اللہ تعالی جل زمین پر کھڑی آئے جن تے تہا گزر تھا کریو ان کے قرار جان لائے اللہ تعالی ان تے جبل ہیا تجے وزن ان دے برابر بھی ہے ان تے میہ وسن عام زمین کا جبل متھے آئیں تہا کرے اتے وہ پانی جمی پوندو سردن جے موسم میں اتے بیٹھو ہوندو جی تو پانی سردی کے موسم میں گھنوں کم نہیں ہوا ہے تر اللہ تعالیٰ پانی کے جبلن تے برف کے ذریعے جمائے روکے چلو تجربہ تو بیٹھو رہے ہوں تو رہی ونیا وی جب انہارو تھی گرمی تھی ملک کے خشکی وٹھی پانی کی ضرورت پوندی فصل گا اصل ابڑ ان کی حاجت پیدا تھی جی تو جانور سج کے گرمی تے اللہ تعالیٰ پانی کے پگھرائے جبلن کو ہیٹ وائے تو وی باہر جبلن کے سامو اللہ تبارک و تعالیٰ نہر تالاب نیوں کئی ہوں جی وی کئی وڈی ننڈن اڑی جائن میں پن اتا وی دریا تھی وہن جتے میہ نہ وسند ہو جتے برف نہ پوندی اوے میہ اوے برف اتے رجائے نہر کے ذریعے پہنچائے ان ملک کے آباد کو کرے اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایکڑے ملک کا بے ملک تے ایکڑے علاقے کا بے علاقے تے تیار تھل رزق تو موکلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایکڑے ملک کے اندر خدمتوں بے ملک میں پہنچائے خدمتوں بے گوٹھ میں پہنچائے رب تبارک و تعالیٰ کبھی کے نفع پہنچے یہ ضروریات پورا تھا رہے نہارا نہر بٹائیں آئیں جو ان پہاڑ مجھے دریا بن جی تو اگتے ہلن ہلی ان کے نندن نندن واہن میں تقسیم کر وجے وی نالی تھی ون زمین کے آباد کن مان کے پانی پیارن جانور کے خوشحالی جو باعث بن گن ہم کل سمرات اڑی طرح پھل میوا جا لفیا زوجن ان میں جوڑا جوڑا کئی قسم جا اللہ تعالیٰ بنایا کہ نندھا کے وڈا کہ کھٹا کے میٹھا کہ کارا کے اچھا کہ سرد کے گرم کی رب تبارک و تعالیٰ پنجے پنجے قدرت کے موافق ان شین کے اثرات ڈنا چھو تو انسان کی طبیعت میں بھی مختلف قسم جا اثر رکھل کہ گرم شے پہنچے دیکھائے لیکن کہیں تھد تھی آئے تو وہ تھد وارے میں ان گرمی کے استعمال کرے وہ گرمی ہے تو تھدی سکے یہ اللہ تعالیٰ ایک انسانن جو طبی امداد بھی کرے چلے آئے غذاؤں میں خوراکن میں دواؤں میں جے کے اجزاء انسان کے بدن میں کم تھن تھا گھٹجی ون تھا چو تو انسان پہ تو تحلیل تھے پہ تو گرے ان دنیا کے اندر یہ زندگی گرے تھی ان کے وجود بھی گرے تو تاکہ یہ گال سمجھ میں نہ اچے تو یہ مثال کافی ہے تو تاکہ نہ کے کھڑی گسایو کٹیو جی کٹیدا آو تو ودی تھا ون تھی من تو اضافہ تو تھے ہاں کاٹو یا کم کرنے میں گارو اڑا دند مثال مہ کھائے پیے تو شیئن کیتر وہ دند گسن تھا کہ سخت شیئن کے نرم شیئن پر سالن جا سال وہ دند اترا ان میں تیزی اتری من ان میں اللہ تعالیٰ حدن میں بھی وادھارو اضافہ رکھو بدل میں یا تحلل من جا شے کٹجی وی اوتری بھرجی وی ملے ان کے پالو ودھایا سارے بدن کے اندر جی کمزوریاں ان کے پہنچایا اللہ تعالیٰ اڑی طرح فرمائے تو ایڈو انتظام کر چڑی سے لنہار اللہ تعالیٰ رات کے ڈی سے ڈکے چڑھو رات ہی اگے ہاں مت ڈی ڈنائی سے تو روشنائی تھے اتن وین مہنگ کم کار کن وی رات کے اللہ تعالیٰ آند ڈی ڈکی جی ویو یہ کرار یہ اللہ تعالیٰ مہن کے ان معاملے کے ڈی رات سے بدلائے ان کے گرمی سردی جو روشنی اندہ جو حساب دئی ان کے آباد تو رکھے کیتر معاملات میں آزاد تو رکھے ان فی ذلک اللہ آیات لقوم یتفکرون ان میں ایک سمجھدار قوم کے لائے جے کہ فکر تھا کن قدرت جو نشانیوں ہیں جے کر انہی میں غور کن تو اللہ جو وڈی وڈی نشانی انہی میں رکھے لئے وفی الارض قطع متجاورات زمین میں اللہ تبارک و تعالی ٹکڑا ٹکڑا ویجھا ویجھا کرے رکھا انہیں تو اوہے ٹکڑا ویجھا ہیں پر باغ جے کہ انہوں نے پوکھیو یا جے کہ تہاں بج ہنو انہیں زمین کے اثر مجھوں کو مخصوص اثر کھنی وادھارے اضافے جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں اترا خزانہ بھرے رکھا ہے جو جہرے جہرے قسم جو بج وہ اچھی پہنچی اتوں غذا خوراک طلب تو کرے یا اثر تو زمین کو وٹے اللہ تعالیٰ انہیں زمین مجھا ان کے اثر دے تو نم جو ون پوکھو تو پن پتا کاٹھیوں چھوڑا بکوڑا وی جمن جو ون پوکھو تو جمن کے ون میں پن کاٹھوں ان سبھی میں جمن کی خوشبو پل نکرے تو وی جمن جو امب تو وی ایک در امب سوف تا پوکھو ب ون پوکھو پاڑ بھی جو گد زمین میں نکرن مگر ایکڑو اک ہوں تو بھی امب ہوں قدرت یہ رب تعالیٰ تقسیم کر چڑھو ہے پانچ قدرت سے ان کے وچ میں حجابات دے چڑیا جو کوڑان مٹھان کے پاس دے مٹھان کران کے پاس بھی کون وجے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان وجود میں بھی ایترا حجاب رکھی چڑیا اکھن جو پانی تا ڈسند تو کسارو ہوں نک جو پانی ڈسند تو فکو ہوں وات جو پانی ڈسند تو میٹھو ہوں پھر کنن مجھے جو پانی ہوں تو کارو کوڑو ہوں گھر جڑو یہ اللہ تعالیٰ ایکڑے ہی انسان کے دماغ میں ایترا حجاب رکھا جو پانی اندر جن رستے نہ اچے وہ اثر وی اچے یہ سب اللہ کی حکمت قدرت فرمائے تو تاکہ تو دریا بھی اڑا نظر ادا پر تاج ان وجود میں بھی اڑے قسم جا حجاب ننڈی نالا دریا وہن تھے جن میں اصا حجاب دے چڑھا ہے روایت میں اچے تو وہ ایکڑو دریا ہے موجود باری سال علاقے کے پاس دے جو ان میں کھارو مٹھو ان کے وچ میں ایکڑو دریا کنارو ایکڑو ہڈن ہو پیٹ ساگو پانی ساگو وچ میں سدھی لیک مٹھو ہڈے کوڑو ہڈے کی میلن جا میل پہ تو پانی وے وہ گرجے کو نہ تو قدرت پانی نہ تو گرجے انہوں نے اللہ تعالیٰ حجاب دے چڑھا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے ان سبھی قدرتن سے انسان کے عجب کرنا گرجے رب تعالیٰ زمین کے حیث کرے چڑھے آسمان کے بلند کی آسمان میں اللہ تعالیٰ سج چند رکھو ہر کنجی پہنجی پہنجی رفتار کی ان مجھا گرم شعا نکرن تھا دنیا کے اندر اچھی کترا کم کن تھا خدمت کن تھا تھدی ہواؤں اچن تھیں وہی پہنجو اچھی اثر ڈیکھارن تھیں زمین مختلف حالتن کے برداشت کرے تھی سردی کے گرمی کے اڑے قسم کے آثار کے جے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ہمیشہ اضافہ کن تھا یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے پرورش کئی سج کے یا ہزارہ من روشنی پہ تو ہارے پر وی اللہ تعالیٰ ان کے پنجی طرف بھی دے ستارا ایترا پہ تھا چمکن ہزارے سال گزری کو بھی ستارو وسائے جی ان بے سکھ پی وجے یہ کون تھو زمین کے ہزار سال تھے پی تھی آبادی کرے انہیں جائن سے تہ ویٹا ہو انہیں پوکھ میں فصل کے پیا آباد کرائی پہ خزانہ ان میں نکرن ان گاہ گل فل پر جی وی بی جنس پوکھے تو بی تھی پے میٹھو پوکھے تو کھٹو پوکھے تو کھٹو تھی پے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے رب کے پنجی طاقت سے محسوس کرے ایکڑو ہی وال قہار ایڈو قابض اڑی طرح دست کردر کشادو مالک سمجھن گرجے انگور پوکھ کجوں اڑی کجوں جن جی پاڑ ایکڑی مت ب ون بیا وی رگو ایکڑو ون یوس کا بائن واحد پانی ایک پر اثر بیا بیا کھجور بھی انب بیو زیتون بیو پانی ایکڑو ہٹ زمین میں پہ اچھے الباز کے پنجے کھادے میں اصل فضیلت ڈی اڑی طرح سے جدا جدا کیا ہے ان فی ذالک اللہ آیات القومی یعقلون ان میں آیت ان قوم جلا جکا عقل مند قوم ہے ان کی سمجھے تو رب تعالیٰ جی انکھٹ قدرت ہے جکا پی تھی کم کرے صلی اللہ علیہ وسلم جن یہ گال بدھائیں کافرن کے تو کافرن ان گال اعتراض کیا ان میں شک پیا ہت اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان کی یہ گال سمجھائے لفی خلق جدید مرت خیاتی جو سلسلہ ہوئے جاری تھی ہو تا فصل پوکھے تھا وہ فصل جی کو کھا جی ہو جن مری ہو وی بجڑا چھٹر تھا وی ان ساگا اے لکڑا اے تیلوں اے پوکھوں اے پلال اڑی طرح سب پہ تھے ان تھن اے رنگ جوور تو جوور گاڑھو دانو پوکھو جوور جو زمین میں بارہ فٹ مت ہلے چڑی تو اتنے مت لگے سنگ وہ زمین کے اندر تا گاڑھو ودھو ہو دانو سبھی سنگن میں ان جو سر رنگ رنگ بھی اندر کھجی آئے اللہ جی قدرت آئے دی جو رنگ بھی تو چکی اتنے بارہ فٹ مت رکھی آ تو رنگ بھی نہ پھٹو آ رب جو کم ایڈو وڈو آ جن ایکڑی مول دانے زمین جے میں پھٹی وری پنجو رنگ بھی اتنے اچھلائے پھٹی کیا تو یہ انسان جے مری ویندا کھپی ویندا چھو نہ یہ پنجا رنگ پنجا قد پنجا اخلاق پنجو کیفیتوں پنجا حالات پنجا عمل سب ظاہر کرے تے بہرندا گیو جوور جے دانے کے گاڑھو رنگ تو بارہ فٹ متھے چھن مہینن کا پو گاڑھو رنگ وہ پھٹو ہی نہ کو گم تھو تو پہ بٹن سالن کو گزرے اللہ تعالیٰ کون سہ کون کندو مانو اتھی بھی رہا نہ رنگ پھٹندا نہ عادت ویندی نہ عمل گم تھا یہ جہاں جو ہتے ہوا اوڑا تے کرے ہتے دنیا میں انسان کے سونا عمل کرن گرجن تو انہوں نے عمل کا مانو تھے اے نبی تو عجب تو کریں ہو بھی عجب تھا کن پر ہنن جی گاہن کے تجھو केतिर बे समझी चवन था ऐसा कुन तुराब अस जी मिट्टी थी वेंदासीं लफ़ी ख़लक जदीद नव थी कंदासीं इन ॻाल्हि ते हुननि खे अजब थो लॻे हे रोज़ बिज था पोखियो फसल था पोखियो इहे तव्हांजा नवां नथा थियनि रोज़ तव्हांजे हथनि में मोल मोल शयूं जीअरूं नंढड़ियूं जेके हुयूं से वॾड़ियूं थी वयूं वरी उहे फल सुकी विया हाणे दाणो आहे वरी जॾहिं पूरींदोसि हिकदमि उहा ई कैफ़ियत उथारे ज़रड़े मथां एॾो तीलो थी पवंदो ऐं एॾा दाणा कंदो तव्हांजे ॾाढो हयाती मौत जो मसइलो त अञा पधरो आहे जॾहिं असांजे ॾाढो रोज़मर हयाती मौत जा कृष्मा पिया था हलनि त माण्हू मरी ऐं पोइ ॿीहर न उथंदो इहा बि सम्झी छो आहे जॾहिं त रंग बि कंहिंखे जो नथो फिटे मज़ो बि नथो फिटे बू बि नथी फिटे گلاب جی تہاں کاٹھی پوکھو گلاب خوشبودار پوکھو تو انہیں میں وہ بو ہوتی کن میں سٹھی بو کن میں خراب بو کن میں کوڑا تو کن میں مٹھان سب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا یہ انسان جب دنیا میں فنا تھی ویسا مری وا کپی ختم تھی ویسا خاک بنجی ویسا یہ ہواؤں ان کے اڈارن زمین ہے کھیڑ جی اتھل جی سارے دنیا کے اندر ان کی خاک بہرن میں برن میں زمڈن میں ہلی ونی گلن پھلن کے گاہن میں اتنے پوکھن میں وہ بدل جی ونی پر اللہ تعالیٰ کے کن فی کون کے حکم سے یہ روڑ کی سب مانو تھی ویسا دیر کان تھی حیاتی موت جو اصلی انکار جڑو ہی کون تو کو حیاتی موت کا بعد حیاتی نہ تھی سال میں پیدا تھی اڑی کا سمجھ ہوجائے تھی ضرورت ہی کان بے سمجھ مانو بہن کے سمجھی تو سکے اللہ تو فرمائے تو ان انکار تو تھی جب آ پر یہ انکار تھا کن تو بھی کی اٹھاس یہ تھوڑے جی گال ہے ایڈی سفا سفا بھی سمجھی بار کے بھی سمجھ میں یہ گال أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فما ست من لك بعد بها اتن اني جو انكار كن يو خبر تو كي نو گروا مانو پنجي جو گوٹھ جي امير جو انكار نہ تو کر سکے ملک جي کہے ان پنجي تال کے جي رختارکار جو انکار نہ تو کر سکے ضلع کے کلیکٹر ڈی سی جو اڑی طرح کہیں صوبے کے صدر جو یا ملک کے بادشاہ جو انکار نہ تو کر سکے چھو تو ان انتظام کیا ان کی ملازمت ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ جی ساری دنیا کے پیدا کیا ہاں انہیں رب تبارک و تعالیٰ جان کے پیدا کیا کین مجھا اتارے وری ان کے فنا کندو وری بیہر اتاری دو اللہ تعالیٰ سے فرمائے تو مرن کا بعد بیہر اتن مجھے حکومت ہے مجھے قوت ہے مجھے بادشاہی ہے مجھے قدرت جو انکار تھا کہ جو من جو انکار تھا کہ تو یہ ہو باغی خدا جو جو کہ بے فرمان دی ان وقت تجافی کرن کے آتمن کے بعد تاکہ نہ منی ان ایک دم سے کیس کرے ان کے جیل کرے اور ان کے باغی بنائے تو ان کے کیس ثابت کرے موت کی سزا دے چلیا اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ماں موت کی سزا کرے چھو تو ماں مانو کے جو پیدا کیا سو ہمیشہ کیا پیدا کیا پر جے کہ چنگا کم کندو تو جنت میں دو بچھڑا کم کندو تو یہ باغی جہنم میں ہنی چلی سا لا یہ مو تفیہ والا یا یا وہ پہ زندگی گزاری دینا یا کن موت نہیں نہ ہوئی وہ تو رڑی کون تو اللہ تعالیٰ میں کدی دن موکل تو میں ذکر کے چنگا کم کریا اگے جے کہ خیال ہوں وہ سب بدلائے تھا اللہ تو فرمائے تو ہاں تڑو معتبر تھو جو تجھے لا بیہ دنیا کے پیدا کریا وہ آسمان زمین سے چند ستارا سو جو فلاں صاحب سوچے تو دنیا کے موکل وہ پیدا کیوں تھی ہلی کرے انہی خاک مجھے تو پیدا تھی جے خاک تو سا گڑ جی دنیا میں بچھڑا کم کیا ہا جے مٹی کے تو مضبوط بچھڑو کیا ہو لوڑایا ہو کنن کمن میں اللہ جا چھو نہ جھکائی ہوئی مٹی کے جگہ تجھے بدن میں پیلا تو وہ مٹی جا چھکے وری تو وجن تھا یہ تو عمل سا گندن کمن سا خیال بچھڑن سا یا پانچ وجود کی مٹی تو نجس کر چڑیا پلیت کر چڑیا تو تھی پلیت مٹی جا ہوں سا ان مجھے وری پاک عمل بیہر کی پیدا تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں آیا گال تو یہ خبیص مٹی بیہر نہ ٹھہری تر کر ان کے ہنی چڑے رہے بس اللہ تعالیٰ جو علم ان گال سے پہنچے تو دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اصل چنگا کم کرائے نہ تو مہو کے بد کرداری کے کرے اندر جسم میں سارو ایڈو نظام خراب تھی تو وجے جو ان جو رقت خراب ان جو خیال خراب ان جو خون خراب جن جو خیال خراب تن جو خون خراب جن جو عقیدو خراب تن جو عمل خراب جن جی غذا خراب تن جی نیت بد تو یہ سب شیو ایتری جو اچے گڈ بھی تو ایکڑو انسان یہ زہری جسم ہے ان وقت میں ان مجھے کا چنگائی تو پیدا نہ تھی کیترو بھی اکسیجن میں استعمال کرے وچھوں کے ناگ کے تو ان جو زہر ونے کدے بھی نہ ویندو بچھڑن کمن دے کرے مانو جو زہر بد عملی جو کدے بھی نہ ویندو وری بھی ان مجھا ساگی بچھڑائی پہ نکرندی پر اللہ تعالیٰ انسان کے انسان بنائے موقع دنو آنے دنیا میں ایکڑو اکسیر ان جی لگے تو تو انسان چنگو تھی تو وہ اکثر آئے تو توبہ کرے تو وہ من صاف کرے مجھے حضور صحیح فرمائے اتائر من الزنب کم اللہ زنب لہو جے گناہ کا توبہ ہوتا یا تو جن گناہ ہی کونے سے اللہ فرمائیں تو درائے اس ہم اللہ میں کے دھوس ملائک تو اللہ صحیح لیکا بھی کا پائے ہوں فرمائیں تو نہ جدی شرم صاحب تھی تو لیکا جسے اللہ میں کم دیسے اللہ زوائی مانو جلی چاہتا ہاں مقرآو کتابی آتے مجھے عمل تو پڑھو پولی سی چند تو تم اڑ سکو نہیں ہدی کا دینا کہ پڑھانے کے خدا تو تو بہت کر معاف کیا اللہ کو فرمایا تو مجھے دانے کی عید نے شرمائے کوئی دوست کاغذ اچھا کرے اس نے کی جام الگ تے لکھو ہے لو اللہ تعالیٰ مہربان ہے لو بازا رو بابا پر تو بہت جگہ کیفیت آ اسان دی جگہ کیفیت آ تو بہت جگہ بدھو جگہ آگے میں تھی تو بہت گزری آ بدھو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کن مانو جڑے موسیٰ علیہ السلام وے تور سینا جبل تے تورات شریف وٹھن اللہ جو حکم تھو پے ہکڑو گاب کھائے سو نہ جو اون کے کھڑی پوجا کیو بت کوئی بنایا ان کے پاس سجدہ کن حضرت موسیٰ علیہ السلام آیو فرمائے تے نے گاب کے ساڑیو مان کے سخت تنبیہ تھی تو مانو پیشے مانتا تھی تو توبہ کرے اللہ تعالیٰ فرمایا تو ہاں توبہ کرے تو قبول تھے وہ کیڑی توبہ آئی انہیں مشرک جلا دیں اللہ کے طرف کے چلے بت سون جو ہو تو ٹھاہے سجدو کر رب فرمایا تو ہاں انہوں کی توبہ قبول تھے من ہی جنت میں ون آخرت میں بچن سو یہ چنگا تھی تا جب فقط الون پانچ سرن کے قتل کر منڈی لایا یہ منڈی نتی کھپے جا منڈی کابے جا رہے جھکی تو فقط الون سو سکو توبو الى بارکم خدا دے تاں جھکی پا ہاں پنجی منڈی لائیو ہر دوسا علیہ السلام عرض کرے سہی کی منڈی لائیندا کہ کو پٹ کو بھا کو پی کو عزیز کو دوست کرے تاں جی بندوبست میں کیا تو رات میں چے تو مت ہوں یہ جھڑ لتو کارو اچھے کارو جھڑ لتو نہیں کہ ورائیں تاں تراری کھڑو تن میں کاتی شروع تراری جھڑ کالے میں کو دسے نہ دسے یہ وج وجا وج وجا وج وجا تھی وئی تے مانو مارن حضرت موسی علیہ السلام نے تو قتل تمام گھڑو تھیا تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام بھائی جھکی پہ سجے میں اللہ ہاں بس فرمائیں کہ بلا بس تو اگر جھڑ کجی ویو یہ بھیر اتہا جنا زنجا کھڑی پوری ہوں کیوں ختم تھی ہو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے تو یدا انہم اسرہم والاغلا للتی کامت علیہم ان سیدنا محمد الرسول کرے تہاں جے مطاق ایہو بار تو بہن جو مالا ہے ہاں رکو تہاں تو بہن تو کھوڑے ہیں تو سب استغفر اللہ ربی من کل ذنب و کل استغفر اللہ ربی من کل ذنب و کل اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ہمیں منڈیوں لاتی ہوں کو تو بہن قبول کیم تہاں تو بہن جو کر زبان افانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن ماں تو کہ اہاں کہ اہاں نبی رنوا جو اوہ بے استغفار پڑھن دو ماں کہ انہیں جے زبان جو ننگا تہاں کرے تہاں جے زبان جو بھی ننگا تہاں جے تمہاں کرے تو تہاں جے تمہاں قبول تھے اے دی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے چاہیے صلاة رسول اللہ اولئک الذین کفروا بربہم یہ شخص آج ان کفر کے ہاں پہجر بجا اولئک الاغلی اعناقہم یہ کبھی کتن میں سبدا سے اولئک اصحاب النار فیہا خالدون یہ ہم جہاں جی کہنے سے جہنم میں دا جن تو بہنے کی اللہ جا رہے نویا یستاجلونک بالسیئت قبل الحسن ماں ہوں جی بے پرواہی بدو ماں ہوں کہنا تو وہ چھاکے ہو چھاکے ہوں قسم کھڑی دا پہ چاہتے ہو تو آکے چاہتے ہو کڑو قسم کھڑی آئے ہو یہ ہو رب تو فرمائے تو ماں ہوں جی طبیعت یہ آئے اکھن سان پانا کے سزا دی دے مرن دے زلیل تھی دے دسن تو عبرت تھی دی عبرت یہ تھی دیا جنہ مان حلاک تھی ونے مرے باہ کٹ جی ونے جنگ کٹ جی ونے بجلی میں ہتھے جی کو عبرت کر دیا تمہارے سان دماغ جاتی کرے ارے پو تو ختم تھی ویسے مری ویسے ایک حساب کرنے ایسے کڑی عبرت آ اتنے عبرت بین کی تھی ان کے کون تھی ہیڑو احمق انسان اللہ تو فرمائے تو مجھے چون تھا تو بھلا سزا اچھی ایسا تھی ہاں جی کچھ بھی ہیڑو بے وقوف انسان قد خلت من قبلهم المثلات اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ کتری اکو بتو اگے ویون انہوں مجھے عبرت کانی ہر کن تو اسا تے عذاب کرتا تو عبرت تو کتہ تے عذاب تھی تو عبرت بین کھی تھی انہیں عبرت دے لے اگے مری رہے ہیں اتھو تو عبرت تو کن پانا کتا مارا عبرت کو انہو لدو مغفرت من ناس علا ظلمہم بچھڑا کم کرن غلطیوں کرن ماہوں کے تجربے جلائے کنن یاد رکھو یہ گال نتیجے جلائے ہیں بچھڑائی کرن پر تجربہ کبوا بچھڑائی کبھی تو کوئی نتیجہ نہ کر دو تجربے چھا جو آئے تھے غلطی کبھی تجربہ نہ کر دو دین میں غلطی کر دو دنیا میں غلطی کر دو گفتگو میں غلطی کر دو عمل میں غلطی کر دو کردار میں غلطی کر دو جڑے بھی قسم کی غلطی کر دو ان کے نتیجہ نہ کر دو عبرت چھا جی آئے نہیں تو جے کہ مانو کے اڑے دور موت جو اڑے ہلاکت جو نبی آیا تو گناہ گھن قسم جا ہیں کہ میں قدم ہی دیا سزا کہ میں تو ہی دیا تے کر انسان توبہ کرے پنی جان چھڑائے ان رب کل ذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم اللہ تعالی معافی جو نروانا مالک ہے جو باوجود اہم ظلم دی جے کر توبہ کرے تے اللہ فرمائے ٹھیک ہے کدا بھی تو ظلم کرے دامن کھنی اللہ تبارک و تعالی جاڑ ونی بیہ رب فرمائے تو دامن کھنی ایا گناہ دی ما دے اے بانا تو تے دامن کھنی ایا بھرے پر ساری روح زمین تے دزن پھرایو اے دی گوتھری گناہ دی بھرے تو ما وٹی کھنی تے چا رب ما کی معاف کر اللہ فرمائے تو سب معاف کر لو اذن بک مثل قراب الارض جکن کو ما گناہ تو کرن زمین دے کھلی جڑو اللہ تو فرمائے توبہ کر صبح دے ان ربك لشديد العقاب اللہ تعالی سخت عذاب وار ہے نہ تو رب تعالی کے عذاب کون ہو عذاب ہی سے پر تھا جی تو بات تھا کہ چلی مگر تو پوجی نہ سجو تیری معاف کی ہاں یہ نہ ہے گل يقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية انما انت منذر لكل قوم هاد کافر چوندا آہن تو بھلا کا نشانی کو پار پتو اللہ تبارک و تعالیٰ جی کاوڑ جو کو عذاب جو اچے نبی کے سچن یا بیا مسلمان مسلمان کے سچن بے فرمان مانو فرما بردار کے سچن کافر مانو مومن کے سچن تو سائیں کا نشانی نشانی تو بھلا دیجو گائرا ان نشانی تے پوسا سمجھی دسی پو من ایمان جلا مجبور تھی پو سو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو یہ گل کہاں نشانی نبی نشانی اہڑی نشانی جو ہے جو مسل کا ان مقابلہ کر سکے نبی نشانی جو قیامت تو غریب نبی نہ اچھی سکے خاتم النبی سید المرسلین اہڑی نشانی کا اجا تا کے کارم ہو کرے وجہ نشانی کھپے تاں کے انما انت منذر اے نبی تو تے جاری لڑا ہے بل کل قوم ہاد اگے دی ایمان دے سان ہدایت کندا رہبر مکلا تے تو جن ہدایت ورتی جن نہ ورتی بد قسمتی کہیں گی قسمت کہیں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ساموں آئے وہ کی کہے قسم جا مانو کہ کہڑے قسم جا مانو تاں کہ انہیں گل جی پتہ نہ پہنچے اساں فیصلہ کو نہیں ہو ہڑا مانو پچھڑائی میں گرفتار ہیں دیکھی میں گرفتار ہیں ظاہر میں تو ہو چنگا ہے انہوں پچھڑائی ٹھیک ہو پر یہ فیصلہ اساں نہ کر سکوں تو جگہ پچھڑائی ہیں صرف جہنمی ہیں لکھ نہیں چلے ہوں یا جگہ چنگا ہیں صرف بھلا ہیں تو یعنی یہ جنتی ہیں یہ کو نہیں छो तो चंगे माण्हू खां पुछड़ाई थी सघंदी आहे बेछड़े माण्हू खां चङाई तो थी पवंदी आहे तंहिं करे इहो फ़ैसिलो त असांखे करणो कोन्हे असांखे फ़ैसिलो करणो आहे पंहिंजो नफ़्स जो ऐं असांजो नफ़्स अलाह जे मतिलब जो आहे आहे त चओ अलहमदिल्ला जे न आहे त दोबो कयो कान एतिरी आहे बसि पंहिंजे पंहिंजे दुबे पाणीअ जंहिंखे ॾिसणो आहे त ईमान जो चश्मो असांजे अंदर में मेरो आहे कारो आहे किन आहे किन थोरो बि कोन्हे इहो ॾिसणो आहे जाते ॾिसो مثال تو لے بجھی گال ہے تاکہ بجھی گال تو پتہ نہ پہنچو اللہ تو فرمائی کی خبر تاکہ بجھی گال جی فرمائے تو باہر تھے تو ماں جو پیٹ میں باہر تھے اللہ تعالیٰ سے خبر پہ کا طاقت تین گال کے نتی پہنچی سکے پہ پٹوا کر دیا کہاں پر نہ پہنچے فرمائے تو کوئی ہے جو کہ چھنتا باہر پیٹ میں یا پھر جانوروں کے केतिरो वक़्तु उहे रहनि था कीअं इहे वधनि था अंदर पेट में कीअं सुस्त रहनि था केतिरनि ॾींहनि खां बाद ॼमनि था केतिरा ॾींहं अॻे ॼमनि था अलाह ते फरमाए इहो अहिड़ो इल्मु आहे हिकिड़ो जो इन जी तव्हांखे ख़बर कान्हे وجہ نے کہا کہ یہ خبر کا نہیں نا تو پولیس بولے کہ باہر ظاہر نشانی کے ظاہر نشانیا سے بتا ہن مائی کا پیٹا سے بتا ہن کے کو نہیں ظاہر نشانی مانا چنگائی جی کرے سوچو تو چنگوا لیکن نائک نائک بس خیر اس طرح کا یہ سمجھ بو مسئلو خیر اس طرح نشانا باقی تا فیصلو کرو پہنچے طرف ہوں کہ فیصلو تہاں دے طاقت کا باہر ہے کل شہر اندہ بھی مقدار اللہ وقت ہر شہر پہنچے قدر ہیں انداز ہزار کھیلا ہے انہیں میں رب تبارک و تعالی وقت فیصلو چھلا ہوں کو قبول کرے گا کو نہ کرے کو منی کو نہ منی کہیں کہ ہدایت اچھی کہیں کہ نہ اچھی اللہ تعالیٰ شاہ ایمان کا خاتمہ بھی خیر بڑو مسئلہ یہ بھلی رات ہی جگا گزری چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھلی رات جی برکت انسان سا کے مالا مال جڑو جن نصیب جڑی جن قسمت دعا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کی قسمت شاہ چنی کرے حدیث پاک میں اچھے تو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اللہ سے ذکر وڈی گال کرو کاش انسان کی لگی والا ذکر اللہ اکبر آسمان زمین سج چند ستارہ ساری دنیا جو کھوکھو پانے خیال میں رکھو رب تعالیٰ تو فرمائے والا ذکر اللہ اکبر اللہ تو اللہ پر اللہ جو اکھر چون کیر سے اللہ یہ سب کا مدعا تو جائیں کہ ایڈو خزانوں قلب میں پھیلا نہیں کہ کہڑو خطرہ بس مانو جن کو چار پیسہ تھا تب آکڑ ہو کرے زمین جو ٹکڑو آ تو زمیندار بن جو وہی فن ہنر آ تو اسے چھا پوچھ جائے بادشاہ وہ لیکن کہیں ملک جو حاکم بنائے چلے سب کو تو کہیں گالی کو نہ بدھی پر رب تو فرمائے تو ماں تاہ کے لیے بادشاہ رہے نا وہ اہم بادشاہ آئے جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب لالو آ وہ سارے کائنات مقابلے میں اللہ تعالیٰ جی وڈی شے نہ کہی آ وہ سندس اسم پر جن کے دل میں یہ شے آئے وہ ایڈی دل آسو دیا جو ساری دنیا کے مقابلے میں اللہ جو کر وڈو آ ان دل میں ماتوا یہ دل وڈی طاقت والی آ وڈی آسو دیا رائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسانے دل کے آسو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بانو اللہ اللہ کرے تو نڈ پہ جی تو وجے تو ملائکن کے اللہ فرمائے تو ہی اگوڑے سنے پہ اگوڑ جاگے پہ ہاں سنے پہ جسے ہاں سنے پہ کہ پو چھاپو کرے جسے تو نالو پہ وٹھی اگوڑے ہاں جسے ہاں تو ڈر پہ جی ختم تھی ویو پہ ہوش آس میں کو نہیں فرمائے تو جنہیں ہوش آس میں ہو تھی مجھے نالو پہ ورتو ہاں ہوش آس میں آئے ہاں مکھے تو علم ہے نا تین کر ماں فیصلو تو کریا تو تا اللہ اللہ لکھوس چھو تو ہے نا ہن پہ اختیارات میں مجھے نالو ورتو پی ہاں ہے پہ جی مجھے اختیار میں آیا ہاں ماں حکم تو کریا تو تا نالو لکھوس مجھے لکھنا رہو وہ ملائک بیٹھا تھا اللہ اللہ لکھن یہ جاگ میں دل اللہ اللہ پہ کرو لکھن بیٹھا تین نندر میں او جس نے جاگی یہ اللہ جو نالو ورت تو گل جی گئی ذکر نہ تو پو ذکر پورا تھی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانگی تہان جی کے نند کے بھی عبادت بنائے منکم من اثر القول ومن جہر به امن هو مستقم باللیل اسارب بالنہار فرمایا تو تہان جی کو جھوم والی ہوں تہان جا ظاہری اکھر یا تہان لکا پیا رہو رات میں یا گھمندا تو گلن کوچن میں مجھے آدھو کجڑو تین کر جی دل تہانجا عمل تہانجا اخلاق تہانجا ارادہ یہ سب مجھے آدھو ہے بس کا شہ مخفی تہانجی کانے پر جے تہانجے وس کا باہر کا تہانجی نیکی نکلی گئی ہاں نتھی پہنچی سکے نتھا پہنچی سکو تے اللہ تو فرمائے وہ لیکن مان کرائیس مانو جنگ تے نکلے تو جہاد تے نکلے تو واد میں ونے تو لکڑ میں گھومے تو مقابلہ کرے تو دکھیا ڈیہ ڈسے تو پر بیا ایک مانو ڈوڑا لنگرا کرایرا نتھا ہلی سکن جنگ میں نتھا کو کم کرے سکن باہر تو وہ وچارا ہے تو رہ جی ہیں اللہ تو فرمائے تو اے قوم اے فوج تہاں جے کہ نکتا ہے باہر تہاں تو کم میں آئے پر پوئے جے کہ ضعیف کمزور رہتا ہے انہوں نے دلی میں تہاں سے گڑے سکی ہوئی سو یہ جا تائید ہے نا دین جی تائید وڈی شے دین جی تائید دین جی خدمت یا تمام وڈی شے اساں جے نا گوٹھ میں تاں وٹ ہن وقت ایکڑی اکھن دی مہم محلی رہی آئے اتر ماں جو کیوں تھی والی ان میں تہا خدمت کریو وہ خدمت جے کن تھا کرنا وارا آیا ہن وہ تہا اور سائل کنن وہ خدمت دینا آیا ہن انہن دے لائے دعا کریو اللہ تبارک و تعالی ان خدمت تو ٹھیک دے تہا بھی خدمت کریو بے ان تے گھٹ میں گھٹ انہن کے کھٹو نوں گھٹو کڈیو بیمار ہی اکھ جے آپریشن وارا دھرتی تے پیارا ہن تھئی دی اگن اصل تمام بڑو نازک کما بابا نفیس کما یہ کریو ماں جو مقصد یہ کنو ماں تا کے گال تو بدھایا کر چنگائی جی تائی بدی اساں دے ان ملک میں حکومت روڈ تھی ٹھارائے تو سیدھا مانو ونن ویکری رساری ہلن ان روڈ میں کئی مسجدیں اچن تھیو اساں دی مہم ہے کڑی کھڑی کے لگ تو روڈ مسجد کا پاسے لگے ونن کئی اگر مشکل کا نہیں کہا جے کر کے وچ میں آئے تو روڈ ہوڑا میں ہوڑا ویلے ونن پاسن سر کوئی روڈ تھی نہیں لڑی ونج وا ہوئی گی تے کر گئی کن اڑے قسم جی اساں دی مہم میں شروع ہوا اڑے قسم جا کچھ اشتہار آئے تو ان اشتہار جو مقصد یہ ہے ان میں لکھل ہے تو حکومت کے مرکز کے متے تاروں کرو تو جی یہ روڈن کی حفاظت تھی مسجد کی بڑی عزت ان المساجد للہ مسجدوں اللہ جو اللہ کے مسجد کے مان کے دھرتی کے لتائن لائے روڈ ٹھائے اور رائے جی یہ ٹھہ دی گل سیدھی سو مسئلہ ہے تمام غلط کیا اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو جے ان مسجد کی بے عزتی کر دو لاؤ فی دنیا خزیوں دنیا کے اندر خوار تھی دو ولم فی الاخرت عذاب علیم آخرت میں عذاب دردناک تھی دو انہوں کے دنیا بتباہ انہوں کی آخرت بتباہ انہوں کی تین کر دی کہ دنیا آخرت بنجی بچائیں تو مسجد ان کا روڈ بنا پڑے کن یہ گال تاں کے اساں سمجھائیں تھا ہن تو میں سانجی وڈی مہم ہلیا ہے سو انہی میں بھی تاں تائید کریو جترو پجے اے قسم دی تاروں کریو پنجن پنجن گوٹھن پنجن پنجن جائیں ما مختلف مختلف مانو دے نالن تے تاروں کریو کڑے گوٹھ میں وی کڑے گوٹھ میں جی سمجھ میں اچے ان کے تو سجی سندھ میں جا مطالبہ ہے مسجد کی سنبھال کبھی سبحان سنجین جی مخاوت کی میٹنگ میں آئے ہکڑی ہتے کچھ اشتہار سے پہلے رہا ہے جو تاکہ متا ملی ون پر یہ کوشش کرو مطلب ایترو مسجد کے روڈ کا بچایا روڈ پاسے کرے ون بس ایترو لکھنی آئے دین کی خدمت کرو دین کی مدد کرو جو تھوڑی بھی ایکڑی خدمت کرو ابراہیم علیہ السلام کے باہ سے کنسی کے چمپ اچھلی اج تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دیا مسئلہ پہلو دوست آیا ڈیڑھ ہفتے کھن تھے سانے خبر کی دسے اصا بیٹھا سے جنگ میں تو اتنے کنچیوں سے بیٹھی کانن سے ان سے کوڑن سے سو اتنے ماہ کے دوست کے چھو یار ہے سی وہ کنچیوں یہ کہڑی جن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متھا میں کنسی اچھی چمب وہ اچھے پانی کی ان کے باہر کی پہ وسائی کنسی کے پانی سے چمبڑی سے کیوں باہر کرنی باہر تو بڑی سچی تو اصا یہ گال کر بس کہی تو کنسی جو ادری سے مجھے متے چی ہوئی جی ماں چپ کر بھی رہے سے یا کنسی جو کو بھی سہی ماں وہ ڈسن پہ عبرت پہ کن جو ہوں نا ان وفاداری جو سلو دنوں کا سہا کر آئی کیڑی ون وی فوک ڈنی ہی باہر کے نبی سائن جن فرمایا تو تاج ڈاڈے ابراہیم سے فوک ڈنی ہے تین کر کے مارو پلیسن کے کدو ختم کیا دین کی خدمت کدو تو ایترو تاکہ نسل کے کافی ابراہیم علیہ السلام چار ہزار والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودمیا ڈیڑھ ہزار والے ہانی گزری ہوا ساڑھا پنج ہزار والے گزرا مگر یہ آواز نے کیوں سمجھو سمجھی تین رحمت جو خربا لایا تین حکمت مٹ جانورن جیتن کے بھی خبر پی تھی حیا وجی بے حیائی جی ہاں خبر پی تھی لو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ اللہ تعالیٰ جب پہرے والا ہے تہاں دے اگیاں پٹھیاں مگر تم جو تو صحیح فری گھونا تھا تو آزاد ہی دنیا کا یہ خالی میدان کون ہے جو جاتے جے کو ونے سوتے گھومے جے کی ونے سوتے دوتے اصل ہی کونے وقت اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو مجھا پہرے دار تہاں دے اگیاں پٹھیاں یا فضون ہو من امر اللہ وری انیا پیو اللہ جو قرب کافر ہو جے تو مومن ہو جے یہ گال سب نہیں جائے اساں جے کیتر میں مصیبتوں کا جکر تا اچن اصل پہرے دار تک بچائن تھا اڑا حفاظت والا اصل پہرے دار تین کفر اسلام جو بھی مثال کو نہیں اصانی تھا شکر گزاری کرے اللہ تو فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم بے شک اللہ تعالیٰ کے قوم کی حالت نہ بدلائی گا جس نے وہ پنجی حالت کے بدلائن اللہ کی طرف ماہ متوجہ تھی دو تبارک و تعالیٰ ان سے احسان کرو فرمائے تو انا عند جنت دی احسان دی صورت بت ہوئی تھی فرمائے تو حالت بدلائے تو اللہ احسان کرو انا ان ذا نب دي ما باه جو گمان بتایا انا ما هو دي ذکر ني یاد کندو ام سان تما گد ان ذکر ني في نفسي ذکر دي في نفسي جي ۾ ياد ڪري تما پنهنجي جي ۾ ياد ڪريا ان ذکر ني في ملن ذکر دي ملن خير من مجلس ۾ ياد ڪري تما سندس مجلس کا بھلي مجلس ۾ ملائڪن مقربن جي ڪچهري ۾ نبين مرسلن جي سال ڪچهري ۾ تو نيال ڪندو تما جو بانو بنا ۾ مون کي ياد ڪري رهيو هيدو اعزاز هڪڙي اونهي شخص جو جيڪو هت ڪري الله الله الله تعالى اهڙو اعزاز ڏي سٺي هر سمجهي متا فرمائي ٿو هن تاني شبرن بانو مون ڏهي گراک سوري تي گراک بائت گراک سوري تي ادھر فرمائي ٿو اتي تو زران مان هن ڏي هٿ سوري تي ٻيو نٿا هن تاني زران جي مان ڏي هٿ اچي اتي تو با مان چار هٿ چئون نٿا سٺو ٻي قدم ۾ ان تاني يمشي جي مان ڏي قدم کڻي اتي تو هر والا مان ڍوڙي تي پهچان تنهن ڪري ماڻهو پنهنجي حالت کي بدلائي جيڪو ٿي سگهي الله جي طرف متوجه ٿئي الله جو نالو وٺي کا خرچ ۽ تکلیف جي ڳالهه کانهي رڳو حوصلي جي ڳالهه آهي رب جي پاسي ڏي حوصلو کجي ته ايترو الله جو فضل ۽ کرم اچي راد الله بقوم سوءا فلا مرد له الله جيڪڏهن ڪنهن قوم کي آفت پہچائن جو ارادو کندو آهي وہ اللہ کے کیئر ہٹائیو تنہیں کرے پان کے بچائے وہ اللہ کے نالو وی اللہ کا سوا بے قبانی کو مددگار کو تنہیں کرے رب تعالیٰ سے تعلق رکھو رعایت اللہ تعالیٰ اصل کے تعلق سچائی نصیب ٻٽي تقرير ڪندڙ ٿي پوندو نا چار ٿي ويو ڳالهه مان تا چيو وري چئو هاڻي مان تقرير کي نا تان کي ٻڌي سوال ڪرڻ جي ڳالهه آهي پوچھبو آهي ڪڏهن پر پوچھبو ڪو بي آهي جيڪڏهن ڪو تقرير وارو ٻاهر هجي تڪڙو هجي ته پوء کڻي اتي न त ज़रूरत कान्हे सवाल ॿुधो पर हाणे जेकी मां ॻाल्हायो वेठे इन में को बि माण्हू जेकॾहिं वरी मासां गॾु उहे घर बीठो ॻाल्हाईंदो वञे उहे ठहे थी ॻाल्हि न न अहिड़ी तरह सां ख़ुतबे जो मसइलो आहे जेको मां तव्हांखे सम्झाए थो छॾियां अॻे बि सम्झाए अथनि पई ख़ुतबे में ईंदी आहे इन लाइ मलाइक त हुई सलो न लन बि आयत आहे क़ुरान शरीफ़ जी इहा आयत पेशे माण्हू निमाज़ में पढ़ंदा आहिनि पोइ निमाज़ में सलात पढ़जे ॾाढा ख़ुतबो सलात जो पहिरियों हिसो पोइ इन पहिरें हिसे में बि सलात शरीफ़ इहा ॾाढा कान पढ़बी आहे छो त जॾहिं हिकु तकरीर कंदड़ जे आॾो माण्हू नथो ॻाल्हाए सघे त ख़ुतबे वारे जे आॾो ख़तीब जे अॻियां न ॻाल्हाए सघिबो हदीस शरीफ़ में थो अचे त जंहिं माण्हूअ ॻाल्हायो त ॿियो अचे चएसि त चुप कर हिकिड़ो ॻाल्हाए थो ॿिए सां त ॿियो थो चएसि चुप कर त उन ग़लती कई कंहिं जंहिं चयोसि चुप कर छो त इहो अखर बि हुनखे न चयो हा ईअं चयोसि हा वात ते हथ रखी आवाज़ न करे हा जंहिंखे नसीहत करणी हुजे त हुनखे हथ थी वियो वात ते हथ रखी बाक़ी चुप कर न ॻाल्हाए ख़ुतबो थो हले इहो अखर कोन चइबो आहे तंहिं करे निमाज़ जो किरात जो क़ुरान पाक जो ख़ुतबे जो मस्जिद जो इन्हनि सभिनी शयुनि जो शाइर अलाह अलाह जे दीन जी निशानी आहिनि हिननि जो एतराम कबो आहे सलाह सिंह कंहिंखे पढ़ी हुजे त दिलि में पढ़े बसि एतिरो मसइलो आहे तंहिं करे सम्झी छॾियो इन खे माण्हू की माण्हू ईमान कुफर जो सुवाल करे वञी परे पिया आहिनि हीअ ॾिठी न सलाह तोखे पियो झले अभी सलाह तोखे कोन था झलियऊं पर तव्हां पाण खे सम्झो अकुल करियो छो त ख़ुतबे जी इज़त आहे जीअं निमाज़ जी इज़त आहे निमाज़ में सलाह कान पढ़बी आहे न वरी जिते पढ़बी आहे त यादि में त उन खां सवाइ वरी निमाज़ ई न थींदी अत यादि में सलाह पढ़ी न हा जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू सलाह नथो पढ़े त आलमनि जो फ़ैसिलो आहे त इन जी निमाज़ न पंहिंजे जाइ ते कमु कजे न पर हिकिड़ो माण्हू ज़मानी खाए त कन में गिराए विझजनि को ठीकु आहे इहो अरे छा थो करे ज़मानी खे घुरायांसि ईअं बेअकली त न करे बाबा सम्झो ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد عن ابن عباس رضي الله أظنه رفعه قال لابن آدم ستون وثلاثمائة سلامة على كل سلامة في كل يوم في كل يوم صدقة وعون الرجل أخاه صدقة والشربة من الماء يسقيها صدقة وإمادة الأذى عن الطريق صدقة في رواية حضرت ابن عباس ارشاد نقل تو فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوٹ رہا جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے ہر انسان کے 360 سندھ ہیں جسم میں 360 سندھ ہیں اور ہر ایک سندھ تے ہر روز ان جو صدقو ادا کرنوا ان صدقو ادا کرنے جو مقصد ہے ہر روز اللہ تعالیٰ جی تسبیح کرے اللہ تعالیٰ جی ذکر کرے یا صلاۃ شریف پڑھے ان سبنی سے صدقو ادا تھی ملے اصولی نے حدیث میں مقصد آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو توجہ دیان مقصود آئے اللہ تعالیٰ انسان کے کی پیدا کیا جسم تے غور فکر کرن ان میں مقصود آئے آئے تو انسان جو چھپ تکد مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سوچنے جلا حکم فرمایا اور صرف انسان کے جسم میں سوچنے جلا نہ پر آسمان اور زمین کے سوچنے جلا حکم آیا جڑی طرح قرآن شریف میں آئے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اللہ جا بھلا بنا ہوئی ہیں جے اللہ تعالیٰ جو ذکر کرنا ہیں بیٹھے ویٹھے سمن کی حالت میں بھی وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض وہ سوچی دان آسمان زمین کے پیدائش میں تو اللہ تعالیٰ آسمان کے کی پیدا کیا زمین کے پیدا کیا جب یہ سوچی دان تو بے ساختہ ان کو یہ دعا نکری وی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے اللہ یہ جو تو پیدا کیا آسمان زمین یہ اجایو نہ ہے اساں کے جہنم کے باہ کا بچا یا بے ساختہ دعا نکری وی قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر اچے تو تہاں دنیا میں جے بھی شیوں آئیں ان میں بھی تہاں سوچ اور فکر کیا پہنچے جسم میں بھی سوچو قرآن میں جدا وفی انفسکم افلا تبصرون تہاں جے جسم میں اڑی شیوں آئیں جو تہاں خبر اب نہ ان کی خبر اب نہ ہے بی آیت آیت سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق اساں انہاں کافرن کے سبو پنجو نشان ڈیکھاریندا سیں فی الآفاق جے کہ جہان میں نشان میں آہن اللہ تعالیٰ کی قدرت جو نشان جے کہ جہان میں آہن وہ بھی ڈیکھاریندا سیں وفی انفسہم جے کہ انہاں دے نفسن میں خود جے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عجائب رکھیا ہیں وہ بھی ڈیکھاریندا سیں अॼुकल्ह इहो तव्हां ॾिठो हूंदो त साइंसदाननि जेको तबियतुनि ते सोच ऐं फिक्र कनि था त इंसान जे अंदरि छा छा रखियल आहे, चयो वियो आहे त इंसान जो जेको जिस्म आहे इहो आलम असवर आहे, नंढो जहान आहे, ऐं हीअ सॼी जेका दुनिया आहे इन खे आलम अकबर चयो वियो आहे, हीउ वॾो जहान आहे। ऐं जेके माण्हू चवनि था त अल्लाह तबारक व ताला इंसान जे मरी वञण खां बाद पोइ न उथारींदो, अलाह ताला क़ुरान मजीद में फरमाए थो भला पादरी नालान सवीअ बनाना, असांजे लाइ इंसान पैदा करणु ॿीहर को मुश्किल मसइलो न आहे, पर हीउ जेको अॼुकल्ह हथनि ते जेके निशान हूंदा आहिनि या औंठे जी सही वरिती वेंदी आहे त इहे जेके औंठे में लकीरूं आहिनि इहे बि सभु लकीरूं मुख़्तलिफ़ हूंदियूं आहिनि, हिकु इंसान जी लकीर ॿिए इंसान जी लकीर सां मुशाबिह न आहे, इन करे औंठे जी तस्वीर सही वरिती वेंदी आहे। अल्लाह ताला फरमायो त असां जॾहिं इहो पैदा करे सघूं था जो हर हिकु इंसान जी लकीरूं ॿिए इंसान जी लकीरुनि जे हथ सां मुख़्तलिफ़ आहिनि त पोइ असांजे लाइ इंसान पैदा करणु कहिड़ो मुश्किल मसइलो आहे। चवनि था त इहा सिर्फ़ हिकिड़ी जेका आयत आहे क़ुर मजीद में, केतिरा ई अंग्रेज़ी इहा पढ़ी ऐं मुस्लमान थी विया आहिनि। जेको हदीस में अचे थो ॿियो हिसो आहे हदीस जो वाउन रजल अफ़ाह सदका, कंहिं भाउ जी मदद करणु इहा बि सदको आहे, शरबत मिन अल माए यस्की आहे सदका, ऐं कंहिं माण्हू खे पाणीअ जो ढुक पीअणु इहो बि सदको आहे, व इमातुल अज़ान तरीक़ सदका, ऐं रस्ते ते उहा ख़राब शइ हटाइणु रस्ते खे साफ़ करणु इहो बि सदको आहे, ऐं इहा जेका हदीस आहे त इंसान जे जिस्म में 360 जोड़ आहिनि ऐं इन जोड़नि जो शुक्रियो अदा करणो आहे, उहो तॾहिं अदा थींदो जॾहिं माण्हू अल्लाह ताला जो ज़िक्र कंदो ऐं शुक्र कंदो, छो त जेसिताईं माण्हू अलाह जो ज़िक्र ऐं शुक्र अदा न कंदो तेसिताईं इन्हनि संदनि जो सदको अदा न थी सघंदो। हाणे त ख़ुशूसनि रमज़ान मुबारक अचे थो, इन में ज़िक्र ऐं शुक्र ऐं इस्तग़फार जो ज़्यादा इहतमाम करणु घुरिजे। हदीस शरीफ़ में अचे थो त इदा बलग़ रजबान, इदा बलग़ रजब क़ाल अल्लाह मुबारक फी रजब व शाबान व बलिग़ना रमज़ान, जॾहिं रजब जो महीनो ईंदो हो त नबी अकरम सलाह वसलम फरमाईंदा हुआ त अलाह हिन रजब जे महीने में बरकत कर ऐं शाबान जे महीने में बरकत कर ऐं असांखे रमज़ान ताईं पहुचाए। इन मां सम्झ में अचे थो रमज़ान मुबारक जी तमामु वॾी फज़ीलत आहे। बाज़ उलमा इकराम चवनि था त जेको रमज़ान जो नालो आहे इहो अलाह जो नालो आहे ख़ुदि, ऐं अलाह ताला फरमाए त इहो जेको रमज़ान जो महीनो आहे इहो मुंहिंजो महीनो आहे, जहिड़ी तरह चयो आहे त काबतुल्लाह अलाह जो घरु आहे, हालांकि काबतुल्लाह शरीफ़ में त इहो पथरनि सां ठहियल आहे ऐं सीमट उन में इस्तेमालु थियल आहे, मगर अल्लाह ताला फरमाए त इहो मुंहिंजो घरु आहे। इन मुंहिंजे घर चवण जो मक़सदु हीउ आहे त जेको बि इंसान काबतुल्लाह शरीफ़ में वेंदो ऐं हुते दुआ घुरंदो अल्लाह ताला खां तौबे इस्तग़फार कंदो पंहिंजे गुनाह जी माफ़ी घुरंदो त अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कंदो ऐं जेके मुश्किलात हूंदियूं त उहो दूरि करे छॾींदो। त अहिड़ी तरह रमज़ान मुबारक चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेको माण्हू रमज़ान में तौबे इस्तग़फार कंदो जेके बि गुनाह अथसि उन्हनि खां माफ़ी घुरंदो त अल्लाह तबारक ताला हुनखे माफ़ करे छॾींदो। ان جي ڪري رمضان المبارڪ ۾ عبادات جو زيادہ اہتمام ڪرڻ گھرجي. پر ان کي آگ ۾ ٻن ڳالهين جو سوچڻ تمام ضروري آهي جيڪي انسان جي ذمي ۾ آهن. هڪ آهي حقوق العباد بي حقوق الناس، حقوق الله بي حقوق العباد، هن الله جو حق ۽ ماڻهن جو حق. الله جو حق ته ان رمضان المبارک ۾ ادا ٿي ويندو جڏهن ماڻهو کثرت سان نماز پڙھندو، روزہ رکھندو، نفلی نماز پڙھندو، تو الله تبارک و تعالیٰ جو امید آهي ته حق ادا ٿي ويندو. باقی حقوق العباد جيڪو آهي انسانن جو حق، اهو تيسي تائين معاف نه ٿيندو جيسي تائين اهو ماڻهو پاڻ معاف نه ڪري. ان کي انسان کي تکلیف ڏني اٿئي، کي گاريون ڏني اٿئي، کي پيسو کاڌو اٿئي، تو پو اهو ماڻهو وڃي ان کان يا ته معافي وٺي يا ته اهو حق ان کي ادا ڪري، پو معاف ٿي سگھندو. ان جي ڪري انهن ٻن ڳالهين جو اهتمام ڪرڻ ضروري آهي. ڇو ته هڪڙي حديث قدسي اچي ٿي، ان ۾ الله تبارڪ و تعالى فرمايو آهي، يبدل الله سيئات حسنات. الله تبارك وتعالى ان انسان جا جيڪي رمضان المبارك ۾ روزو رکن ٿا، گناہ معاف ڪري ۽ ان جي مقابلي ۾ نيڪيون ڏيندو. صرف ايئن ناهي ته صرف گناہ معاف ڪندو، بلڪي ان جي بدلي ۾ نيڪيون به الله تبارك وتعالى عطا فرمائيندو. इहा सभु इबादत आहे. उहो इबादत जेका आहे ॿ क़िस्म आहे. हिकिड़ी इबादत हूंदी आहे बिलवास्ता، ॿी इबादत हूंदी आहे बिलावास्ता. बिलवास्ता इबादत उहा आहे जो माण्हू कंहिंजी ख़िदमत करे، पंहिंजे ॿारनि जी ख़िदमत कजे، पंहिंजे वालदेन जी ख़िदमत करे، त उहा इबादत आहे बिलवास्ता، मां उन सां सवाबु थींदो. त उन इबादत जे लाइ यारहं महीना मुक़ररु कया आहिनि अलाह तबारक वताला. माण्हू दोस्तनि सां उते वेह، दोस्तनि जी ख़िदमत करे، घर वारनि जी ख़िदमत करे. बाक़ी ॿी जेका इबादत आहे बिलावास्ता، उन जे लाइ अलाह तबारक वताला ही रमज़ान मुबारक जो महीनो मुक़ररु कयो आहे. ख़ासि माण्हू हुन में अलाह तबारक वताला जो ज़िक्र ऐं शुकुर करे. उमेदु आहे त अलाह तबारक वताला असांखे ऐं तव्हांखे इन रमज़ान मुबारक में ज़िक्र ऐं शुक्र करण जी तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए ऐं असांजे गुनाह माफ़ करे. अमा अलैना इल्ला अल-बलाग़.